yey loola moo dib lëggéeyam. Góor mi ni génnal ci biti lëggéey loola moo dib lëggéeyam. Bu fekkee nag góor dafa bëgg a wóote ak jigéen, maanaam ñoom ñaar ñu remplacé wu, góor ni ci kër gii lëggéey, jigéen dem ci biti, su boobaa nag léegi famille bi day daal jaxase koo daal di yàqu. Su yàqoo nag léegi kenn ku nekk di jin sabaram ne yaa ko def, yàlla moom dutaleen moom xakiim la, moo tax mu binde jigéen ni mu ko binde, binde góor ni mu ko binde. Waaye bindkat yi dañuy tàmbali naan ñu góor jigéen a yem ak gënante wuñoo, kii fii la dugg ak nangam ak nangam, te doo dégg kenn kuy wax sama dallu ndeyjoor wii moo mu gënal sama dallu càmmoñ wii, doo ko dégg coowli. Doo gis borom oto bi dal oto mi ak mu taxaw gaare oto bi nag toog naan roue avant yi ñoo gën roue derrière, xaw ma nan derrière yi roue yi ci kanam ñoo gën ci ginnaaw, doo ko dégg mukk ci benn oto. Waa ji daal day dawal rek, xam na ne pour yi ci kanam munta ñàkk, yi ci ginnaaw munta ñàkk, mu boole leen di dawal. Xam na ne dallu ndeyjoor munta ñàkk moog dallu càmmoñ mu sol yëpp. Góor ak jigéen noonu la mel, góor munta ñàkk, jigéen munta ñàkk, waaye ñoo gën nag moom loolu day tardel tabarakallah. Kon yàlla xakiim la, ku xarañ la, nu mu tëral lu nekk nañ ànd ak moom ca noonu mu tëral subhanahu wa taala. walaw tara soo fekkee woon is yatawaffa ba nga xamee ne ma ngay rey alladina kafaru ñu leen di yàlla ñu leen di rey almalaikatu malaaka ya tii boo fekkee woon keroog badar ba malaaka ya di ngàdd ñi nga xam ne ay yéefiir lañu weddi seen borom tabaraka wa taala tii boo ko gisoon yadribuuna malaaka ya ngay duur wujuhahum seen kanam ya malaaka yi dañu ñëw rek fa bol di duur ci kanamu waa ji cëy waa adbaarahum nga wane ginnaaw ñu wane ginnaaw ñu dóor ca ginnaaw ga wasuuxu cenaan leen mos leen azab al xariq mbëgulum lag maanaam malaaka ku mu dóor ci doq rek boo deexee rek yaa ngay tàbbi sa war a dóor yi métti lool yàlla ne yonente bi cay boo gisoon loola keroog da nga fi gën a kontaan ci lii nga xam ne moom laal defal tabarakallah zalika loolu nag li tax ñu def leen ko bi ma qaddamat ñu ngi jóge ci li nga xam ne jiital na ko ay diikum seen loxo yéen yéefar yi loolu la malaaka doon wax wa ann allaha te yàlla nag laysa bi zallamin du tooñkat lil ibaadi ci jaamam bi yàlla du tooñ kenn dafa araamal tooñ araamal ko ci boppam araamal ko ci nit ñi inni aramtu zulma wa jaaltuhu muharraman fi ma baynakum fala tazalumu ka da' bi aali firawna mu ne yonente bi sa nit ñi seen doxalin ka da' bi mi ngi mel ni doxalinu aali firawna mbokki firawna ya ni mbokk firawna ya doon doxee rek lu mel ni xaw mu noo lu mel ni xaw mu loo te mooy allazina wallazina ña nga xam ne min qablim jiitu nañ leen woon doxalin woowee daal mu ne ko mooy doxalinu si nit ñi di waa quraish ñoom ni ñoon doxale kafaru bi ayatillah dañoo weddi aaya yàlla yi dañoo weddi yonent yàlla yi alayhim salatu wasalaam fa akhazahum allahu yàlla jàpp leen bi zunubihim ca seen i bakkaar na ngeen xam ne inna allaha yàlla qawiyun ko am kàttan la shadidul iqab ko tar mbugal la yàlla na yàlla féewaleeg mbugalam yàlla na yàlla may li nga xam ne mooy tawfiq yàlla na yàlla may li nga xam ne mooy xéewal tabaarakallahu foofu la ñuy taxaw kon ci aaya juróom fukk ak ñaar ci suratul anfal di ñaan yàlla mu dajale ñu fi beneen yoon ñu del siwaat puusaat ko ki nekkoon ci wàllu xarla di leen ko jotli mooy seen mbokk Serigne Kolof ki doon seen mbokk Aliou Sall ñu ngi jéggalu doomi soxna yi nga xam ne ñooy topp tafsir bi li ci nekk ci ay njëmteeki baatu ñu war te waxe ko noonu ñu ngi koy jéggalu ndax itam fi ñu toog ñu ñuy sut ay àlliwa ñu ñuy déglu tabarakallah ndax ki ma raw mi ngi may déglu ki nga xam ne maa ko raw mi ngi may déglu ki tolloog man mi ngi may déglu ki nga xam ne nag maa ko raw moom lu ma wax rek mu ne tabarakallah ki nga xam ne moo ma raw daf muy jéggal waaye ki tolloog man moom kooku moo gën a jafe yàlla ñaal defal tawfiq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasalaamu ali mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka taala baaxee nañu ba ñu dellu siwaat ci tafsir qouranil karim taxawoon ak démb ci aaya juróom fukk ak ñaar fi suñu boroom tabaraka taala di wax ka da bi aali firawna walladina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhazahum allahu bi zunubihim inna allaha qawiyun shadidul iqab mu di di wéy ci nettali li nga xam ne mooy qaswatu badrin al kubra te amoon ci fukk fan ak juróom ñaar ci weeru ramadan suñu borom tabaraka taala di ñu nettali li nga xam ne moo ci xew fii mu toll nag ñu war a tàmbalee tey ci zalika bi ann allaha lam yaku muxayiran nicmatan an'amaha ala qawm ഹത്താ യുഖയ്യിറു മാ ബി അൻഫുസിഹിം വ അന്നല്ലാഹ സമീഉൻ അലീം. യല്ല തബാറക തആല ദഫഖേ വലി അറബി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞോഞ്ഞ വെദ്ദിക്കോ വെദ്ദി യല്ല ജുക് സംഗ് കോ ബഗ് ഖഖ് മം മുദുമ ലെൻ ദുമയ് മെത്തി യോയു യല്ല നെ ബുലെൻ നെ നക് മാ ലെൻ തെക് ദുമയ് നെങ്ങൻ ഖംനി യിനെ കോ തെക് സെൻ ബപ്പ് സുബ്ഹാന വതആല ലല്ലൈ നത്ലി di wax ne kep ko xamne ki xewal na la bu fekke jotlo li nga xamne moy xewal ya ba sant ci sa borom lam lay andil moy safanu la nga bëgg yalla neena zalika li waral sallallahu alaihi wasallam juk duma mbokam yu dumo yu metti modi bi annallaha yalla lam yak mustanak mughayyiran bi sappi ni'matan khewal go xamne an'amaha khewal niku ala qawmin ci aw nit hatta ludut ñoñu nit yu ghayiro ñom ño soppi ma bi anfusihim la nek ci sen bop wa annallaha ta yalla sami'un aji degg la ba su defalew nit buñ koy soppi dina ko degg alim aji xam la ba bu defalew nit khewal buñ koy soppi dina ko degg subhanahu wa ta'ala dafa bari yermande lol bari xewal lol yermande gi taxna xewal gi du wax ne demal ci ñoom diw ñepp la xewal gi di daj waye bañ ko bew taxna fu nit mëna bok no mëna mel no mëna toll bo bewé rek suñu borom tabaaraku ta'ala genn ci yow motax kéro bimu jangale sallallahu alayhi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi qalaq ba juroomi aya jeexé ba buñu jogaat daf ne ko innal insana la yataqa nit da gaawé bew ma ngi lay bayilo xel ci nga baña bew mbokki sar bi ñu nek ay ji ñu tollu ay la jo xamne ji ay ji la ju lamb lu bare bare gis nga fi nek dama dama buy nek di labat soxna noonu ñuy deggo ñom ñaar di jappante yalla neena su lol de kutun du ngeen dorante mukk du ngeen xulo tas du am waye lay waral nak xulo am dorante am tas am moy ñom ñoy soppi la ne ci seen bop lañ doon jappante bu ñëk kenn ku nekk di yërem sa morom kenn ku nekk di ñëwënt sa morom lolay tax ciow di am ba doorante am kenn ku nekk bis ba nga xamé né ci nga jogon di def ben demande pour ñu jël la fay ligéye wala ñu wolé ci bis bu ñëk ba ñaaral bis ba ñettel ba ñëw yoyé na nga doon ñëwé yalla tabaaraku ta'ala mi ngi jundi fi ci aya ji né li fék lolé soppikuul man nga bañu xolo ko nga xamné mom nga xékkal ligéy bobé ak yenen yow mi nga xamne yaay liggeelu waaji nga xamne mom nga gis ba xamne man na japp sa liggey nga dem jeliko tabaaraku ta'ala neena nun nga jappon bi ng koy jeli bu ngeen ko jappe mbir mu du soppi ko mukk annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla neena dal lo gis mu am soppi ko rek moy ñi xekkon mbir ya ño soppi ko yalla soppi la nga xamne mo nekkon ci xewal ci ñom nang ko waye du mom yalla tabaaraku ta'ala day may di nangu dedet nenañ la doxalin woow nak nga xamne yalla dalay xewal nga soppi la nga xamne mom nga nekewon yoron jikko yu rafet ñu xewal la nga bew ba yor jikko yu ban nena ka de bi ali fir'auna mi ngi melni doxalinu ñun fir'auna ya walladheena min qablihim ak ne jitu won ñun fir'auna ya ñoñu kazzabu bi ayati rabbihim dañoo weddi seen kimtani borom tabaaraku ta'ala yalla ne fa ahlaknahum ñu alak len bizunubihim ci seen bakare yalla alak len waye bizunubihim ci sababu sen bakkar ya sababu sen moyga motax yalla tabaaraku ta'ala yengal suuf ci ñoom ñeesuuf won len ñeñu door len ay doj ñeñu labal len motax mu ne wa aghraqna ñu labal ala fir'auna ñoñ fir'auna ya wa kullum kep ci ñina kep ku ci yalla duma kanu zalimin dañu nek ay togn kat waye yalla du duma ko toñut subhanahu wa ta'ala wa kullun kanu zalimin inna sharra ad-dawwab yalla neena li yees ci li dox ci kaw suuf inda llahi fa yalla fa ñuy natte mbax ñafa yees ci ñaka bax alladheena kafaru mo ñi wedd yalla yalla neena mom ñi wedd yalla ñoy ñi yees ñi dukk ci kaw suuf fahum ñom la yu'minun duñu gëm mukk dañu sax nur ci wedd yalla dañu sax lank na duñu weddi duñu jup kon ayi ibnu abbas neena mi ngi wacc ci bani quraysh ci yahudiya bokko na ci ñoom ka'abul ibnu al-ashraf ak ña nga xam ne ñu daan ànd ak ñoom nga xam ne dañoo weddi ne woon duutuñu xeex yonent bi mukk salawatullahi wasalaamu alayhi ginnaaw ga ñu firi loola nga xam ne mooy kóllare ba. loolu mi ngi ci Saadul Masir ca jukkib ñetteel ba xatub 300 and 21 Ibn Abbas moo wax wax jooju. saar bi mi ngi dem ci bëgg a jeex, beneen saar a ngi bëgg a ñëw, mu tàmbalee ubbi saar bi nga xam ne mooy bëgg a ñëw, mu di suratu tawba muy baraa. saar boobu di suratu tawba, la tax tabaraka wa taala mi ngi nii di ko tàmbalee ubbi mooy alquran saar bu nekk dafa am jokkaloo gum jokkaloog sa morom. saar buy jeexal da ngay jox sa morom la nga xam ne ca la nekkoon di ko def. soo dee seetaan benn sport bu ñu wax relé, gaa yi dañuy daw yor ab drapeau wala lenn ba def sa morom jox ko, daal di taxaw ña ca des dawate ba def ñeneen jox ko. saari alquran yi boo ci gis buy jeexal day jox morom ja. lan faaleeg ñii di bëgg a jeex, mi ngi tàmbali di wax ci mbirum firi kóllare, mbirum wedd yàlla, mbirum naafiq yi, mbirum mushrikoone yi, tàmbalee ko lalale saar be di ñëw tabarkàlla. yàlla nee na alladina ñooñoo ñi nga xam ne ahadtahum ahadta minhum, kóllarante nga ak ñoom, kóllarante nga ak ñoom ci kaw dimbalante, te it booy xeex ñu dimbale la, bu ñuy xeex nga dimbale leen, bu ñu gisee jàmbar yuy xeex ñu mandu ca minhum ci ñoom. suma ginnaaw ga yanxuduuna ñuy firi ahdahum seen kóllare googee. koo ci siqal kóllare daal bu dara desul lu muy xeex rek mu dem firi kóllare ga maratan baada marra fi kulli maratin ci bépp coon. wuhum ñoom li tax ñuy firi kóllare yi ngay siq ñoom laa yattaquun duñ ci am genn ragal yàlla. moo di bani quraysa ñooñu nga xam ne dañu ne woon yonent bi duñu xeex yow mukk, duñu dimbale kenn kuy xeex yow, daal di filee kóllare ga dimbale waa màkka keroo ba nga xamee ne ña ngay xeex Badar, ñu daal di leen di jox lenn ci ay ngànnaay, jox leen lenn ci ay fas, abal leen ay góor ñu dem xeexeeg salawatullahi wasalaamu alayhi. mu ne leen waaw yéen de da ngeen ne woon du ngeen firi kóllare, ñu ne ko ah tey dañoo juum rek. yonent bi ne ak kon baax na, ñu signeentiwaat beneen pacte ba ñu dikkee ba nga xam ne xeex xandax moo jotati ñu firiwaat kóllare ga beneen yoon. moo tax salaam subhanahu wa taala di wax naan fi kulli maratin bi yoon bu nekk dañuy firi kóllare buñ ko séq ak yow. wax jii ma doon wax léegi mi ngi ci tafsiru al faqru razi jukki 15 xatum 200 and 22. kon ñi nga xam ne ñooy al yahudu dëkkoon ak sallallahu alayhi wa sallam ci al madina ñoo doon def saa bu ñu siñeentee ne duñu xeex ak yow, booy xeex ñu jàppale la, bu ñuy xeex nga jàppale ñu. ñoom ñooy mujj bu ñu gisee sallallahu alayhi wa sallam di xeex ñu dem jàppale ji gaaya yonent bi di xeexal sallallahu alayhi wa sallam daal di koy sot. loolu moo nekkoon seen i jikko. waaye subhanahu wa taala moom tëralinam duwal bati ko mukk, ndax li nga xam ne mooy naqari al yahudu di naqari al nasara ci dundinu sallallahu alayhi wa sallam du woon ne day jóg fab jaasee mbaamu di leen dóor leneen déedéet. politique bi mu doon doxal moom nga xam ne aw nitam ku jóge fële ñëw leb ñu lebal la, ku néew doole ñu jàppale la, ku jaaxle la ñu wan ñu dindi la sag jaaxle. loola moo daan neex nit ñi ñuy bàyyi lañ nekkoon di fekk si sallallahu alayhi wa sallam. loola nag tax mu naqari al yahudu wa nasara ñoom tam ñu daal di jóg nag ni kii moom buñ ko fi bàyyi ni rek toog di ko xool nan jóg song ko, ku ko song ñu jàppale ko. looloo tax waaye yàlla tabaraka taala daal di jox ndigal yonent bi ne ko fa imma saa boo xamee ne tasqafannahum jekku nga leen fi lxarbi ci xeex bi fa charrit bihim na nga leen rey, na nga leen rey ba tiitaale bihim ci rey gi nga leen rey ñoom man xalfahum ña ca seen ginnaaw te yebal leen wala ña ca seen ginnaaw te di leen sotle. fa imma tasqafannahum saa boo leen jëkkoo fi lxarbi ci xeex fa charrit bihim na nga leen rey ba ñu jeex tàkk, na nga leen tasaare ba ñu jeex tàkk bihim ci ñoom te it rey ga nga tiitalaale ca man xalfahum ka ca seen ginnaaw. bi maana am na nit koo xam ne ki saa boo ko tiitalee ka ci ginnaawam tiit na, am na nit koo xam ne ki saa boo ko dàqee dàqaale nga lu mat fukk, am na koo xam ne ki saa boo ko reyee daanaka reyaale nga lu mat fukk. yàlla ne na nga def noonu rek laalahum xëy na ñoom ñooñu nga xam ne xexe goog ñoom yazakkaruuna ñu waaru di lox di patpati xam ne ginnaaw yow duuma nga ñiñ yaakaaroon kon danañu gën a tiit. wal maana ijcalhum abaratan li gayrihim xata la yabqa lahum quwa ala muxaarabatik. na nga fexe daal ba booy xeex kenn nga jàkk ko rek na nga ko duur duur yu rëy rëy rëy rëy yoo xam ne moom ci boppam waxuma la duuram yi waye ña ca ginnaawam yebal ko mbaa doon ko sotle ñoom daan ca tiitaale. Loolu lu am solo la tabarkal. Mu ne ko wa imma, soo xamee ne taxaafanna ragal nga min xawmin ci aw nit xiyaanatan wor, fan bis ilayhim sànni leen kóllërëga ngeen siq, itrax alayhim ahdahum ala bayinatin wa wuduux min al amr. Koo ci xam ne tiit nga daal ni kii suñu siñeentee dina ma wor, nee na jëlal ay bagaasam xëpp ko ko rek bàyyi ko kóllëreem fu mu xam mu jëm fa, doonte fekk na sax ngeen siñe ko ba noppi. Inna allaha yàlla laa yuxibu du bëgg mukk mukk mukk al qaa'imin warkat yi, yàlla du bëgg warkat mukk, musta bëgg warkat. Ndax warkat moo di koo xam ne soo ko dénkee wala nga wóolu ko wala nga lebal ko mbaa nga abal ko, loo ci mën di def moom warkat rek, yooyee dina sànku sànku gu métti. Te warkat su la waree yow dong lay war, dalay war yow waraale mboolem ku nekk sa ginnaaw, bokkoon ca yëf ya ca laaloon ca lépp lay dem. Moo tax olaf di wax ne képp koo xam ne dangaa war di ko nettali ren ba diwin dañ lay jiñ ne dangaa war waaye wuroo. Yàlla tabaraka taala nee na laa yuxibu alqaa'imin, buggut warkat yi. Ku yàlla ne buggut jikko jooje nag ku koy def ku nekk yaa nga bokk ci ñi biir ca biir ña yàlla tabaraka taala ne bëggu leen. Wala yaxsabanna bul yaakaar, wala yaxsabanna bu mu yaakaar allazina kafuru, ñi wedd yàlla buñ yaakaar ne sabaqu raw nañ. Moo di ba nga xamee ne xeex nañu Badar rey juróom ñaar fukk jàpp juróom ñaar fukk muy téeméer ak ñeen fukk gaa ja dañoo samp seenu xel daw. Yàlla ne wala yaxsabanna yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bul yaakaar mukk ne allazina kafuru, ñi wedd yàlla ba samp seeni xel dem buñ yaakaar ne sabaqu raw nañ. Innahum ñoom laa yujizuun, munu ñoo lottal yàlla, laa yujizuun munu ñoo lottal subhanahu wa taala, bal yàlla tabaraka wa taala xaadirun ala al intiqaam minhum fi kulli lahd, laa yujizu ahadun fi l ardi wala fi sama. Yàlla kenn munu koo lottal du ci asamaan du ci suuf, yàlla kenn munu koo raw du ci asamaan du ci suuf. Ndax boo sampee sabu xel ne dangay daw yàlla subhanahu wa taala, bi nga xëyee ba ni nga àkkee, si nga xëyee ak si nga àcce ni nga meloon ci yàlla bi ngay xëy, foofu bu fekkee daw nga ba Tamba fa nga toll noonu si nga xëyee ni nga la yàlla jegee noonu la la jegee foofee. Bi maana yàlla innahu aqrabu ilaykum min hablil warid, boo jógee fii di ko daw da nga daw a daw ba daw am at, waaye ni nga jegee woon yàlla noonu nga ko jegee ba tey. Boo fi jógee waaja nga xam ne ma nga nekk ca New York nga nekk fii na ko yàlla jegee noonu la la jegee. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ba muy rañaan ba mu demee ba alal arshi ca fa mu yem tabarkàlla, mu ne kero gëntoonu jege yàlla Yunus ma nekkoon ca biiru jën wa. Yàlla noonu la mel. Yàlla nekkul foo xam ni da ngay dem ba jege ko, maanaam sa digganteeg moom ñu naan léegi mi ngi met nangam mi meter laak yooyu. Yàlla subhanahu wa taala melul noonu. Yàlla fu nit nekk moo la gën a jege sa buumi xel yi, sa buumi xol yi. Loolu la wax ci alquran te loolu mooy lu yaatu. Yàlla nee na julit yi waxoon ko sahaaba ya muy lu yaatu, wa aiddu lahum, na ngeen leen waajal, wa aiddu na ngeen waajal lahum ngir noonu yàlla yi. Wa aiddu lahum, na ngeen leen waajal, waaj gu ma sëkk ndax xeexub tey bii daf leen bett muy Badar. Ginnaaw Badar daf leen bett, seeni jaasi doyutoon, seeni fas doyutoon, seen soldaar si doyutoon, iman gi baaxoon na gaa waaye yokku leen ko, ragal yàlla gi baaxoon na waaye yokku leen ko. Wa aiddu lahum, na ngeen leen waajal, mastata'tum, lépp lu ngeen mën nag, lépp lu ngeen mën, jamiu anwaa il quwa al maddiya wal maanawiya, na ngeen waajal noonu yàlla yi lépp lu ngeen mën min quwatin, ci doole. Moo tax doole jooju muy quwa wa min ribatil xayli ak yeew yi fas. Booba fas mooy xeex, da ngay yeew saw fas wudd ko defar ko ba mu baax, wala nga yeew, wala boog nga denc sa sit wala sa jaasi. Yooyu nag léegi amatul ngànnaay yi nga xam ne ñoo am ñu léegi, te nit ñi di ko jóge di ko xeexe aku nit loola la subhanahu wa ta'ala batay di misal moo tax mu jël baatu mastata'tum. Moo tax min quwa dafa war a làmb lépp loo xam ne quwa la, almaddiya wal quwa ruuxiya wa jamii asbabil quwa, mboolem loo xam ne doole la rek jullit bi dafa war a fexe ba am ngànnaay yooyee. Su fekkee nag daa fexe ba léegi noonu l'islam moo koy jaay ngànnaay yooyee, su boobaa du ko jaay yi am doole lool tabarkal. Yàlla nee na ngeen wut waa jaay wu jëkk turhibuna bihi ngeen cee kiital aduwallahi noonab yàlla wa aduwakum ak seenum noon. Turhibuna bihi ngeen cee kiital aduwallahi noonab yàlla. Yàlla nee na képp koo xam ne noonub yàlla, maa ngi leen di ñaan yéen jul yi fu waaja nekk, bu mu tëdd nelaw, bu mu lekk suur, bu mu naan mandi, nay tiit. Aay ji bi mu door a wàcc sahaaba yi daanañ def buñ taseeg ab yéefar ci mbedd mi ba muytul ñu tafli ko wala ñu xulli koy bët ba mu jàdd mbaa ñu fil ko mbagg seenu mbagg ñoom, nga xam ne noon yi dañuy tiit seen kanam. Ashiddaahu al kufaar ruhamaau baynahum, moo nga ca suratul fatih. Yàlla ne turhibuna bihi ngeen cee tiitale aduwallahi noonu yàlla. Baatu turhibuna nag muy ngeen ci tiitale. Léegi dem na ba julit yi bu baat bi ñëwee dañ koy tiit, ndax dañ koy tuddee léegi baatu irhab, wàllu terroriste. Yàlla subhanahu wa taala nag baatu irhab moom dafa wax ne rek képp kuy noonu bi yàlla foo toll waruloo am jàmm, waruloo nekk ci mucc, da ngaa war rek turhibuna bihi aduwallahi noonu yàlla. Wa aduwakum nag ak seen i noon, seen noon i bopp. Wa aaxarina ak yeneen noon yoo xam ne noon yàlla lañ, seen i noon lañ, min duunihim, waaye bokkut ñi ngeen xam, ndax yéen laa taalamoonahum, du ngeen leen xam. Waaye su ngeen tiitalee yi ngeen xam rek ya ngeen xamul tiit, su ngeen tiitalee noon yàlla yi ngeen xam, noon yàlla yi ngeen xamul tiit, su ngeen tiitalee noon yàlla noo seen noon i bopp yi ngeen xam, seen noon i bopp yi ngeen xamul tiit. Allahu yàlla moom yaalamuhum, xam na leen. Moom xam nay noonam, xam na seen i noon, te loolu mooy noon yooyu mooy naafiq yi. Ndax sa noonu bi yéefar moom mën nga ko xam, waaye sa noonu naafiq mënoo ko xam, te noon bi nekk naafiq moo gën a jafee xam, gën a jafee xeex noon bi nga xam ne moom yéefar. Yàlla ne na mu ngoog xeex nag su ñëwee day aajowoo joxe xaalis, joxe alal, joxe coono bi lépp, mu ne wamaa tunfiqoo, lu ngeen joxe min fay in, ci lu mën a doon fi sabilillahi, te def ko ci yoonu yàlla, ndax jihaad ji mën a jóg, yuwaffa ilaykum, gis na leen ko fay, wa antum, ti yéen bu ñu leen dee fay, laa tuzlamuuna, kenn du leen tooñ bi ca wàññi dara dara ca fay ga subhanahu wa taala. Moo tax fu mu tuddee jihaad rek tudd fa alal, ndax day aajowoo alal. Lañ daan jënde ay jaasi, di ko jënde ay mbubbi koŋ, di ko jënde ay fas, di ko jënde ay lekk, yooyu yëpp islam da ko doon aajowoo. Moo tax bu tuddee jihaad rek balaa jeex ci wet ga mu tudd fa alal, ndax bakkan ak alal ñooy njëgu aljanna, bakkan ak alal ñooy njëgu aljanna. Yàlla tabaraka wa taala kon bi mu diglee ñu waajal noon yi tiital leen, mu ngi digle fii nag mbirum jàmm ci sartu. Nag bu fekkee jàmm day amit nga teg ko ci kaw izza, teg ko ci kaw karama, soo xamee ne yoon am na. Ndax xeex ci l'islam dafa nekk loo xam ne daroura la, la cay yóbbu nit mooy zuruful xayaati li radil udwaan. Noon yooyu jóg song diine, wala noon yooyu lank gàllankoor diine, loola moo daan indi xeex. Bu ko defee ñu jóg nag xeex laabal suuf si, dindi fi ak tooñ, dindi fi ak bew. Yàlla tabaraka wa taala daal di indi aay yi nag, indi ci wàllu su xeex amee prison yañ cay jàppee anal nan mooy atte ba. Ndax saa bu xeex amee rek ñu jàppallaw gaay, nga jàpp aw gaay. Mu daal di jeexale saar bi ci war goo xam ne gii dimbalante war na ci diggante julit yi lenn ci ñoom ak lenn, ak itam war nañoo am ak walaaya kaamila seen diggante, nekk benn, nekk ay mbokk. Noonu la tabaraka wa taala bëgg a tëje saar bi insha allah. Yàlla nee na wa in janaxu, bu ñu jengee li salmi ngir jàmm, ñoom ñi nga xam ne ñooy yahud yi wala nasaraan yi wala mushrikuuna yi, bu ñu jengee li salmi ngir jàmm, fajnax laha, yawit jëngal jëm ca jàmm. Saa buñ la woowee ci jàmm rek nangul, saa buñ la woowee ci négocié nangul. Mu ne ha, mu ne ko waaw, wa tawakkal alallah, nga wéeru nag ci yàlla. soy dem ci table négociation yi nga xamne dañ la ciawo soy dem na nga dem nak wa tawakkal allah nga wakkalu ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg la ngeen nara wax ci table je ngeen di négocier ala alim moy aji xam la nga xamne moy yene nit ñi donte wu xamuloko motax suñ la ci woxe rek yalla neena ma nga lay ñaan nga dem wuyje len ci mbir buñu bëgge war nak mune wa in yuridu buñu bëgge an yakhda'uka ci ñu war la fa inna hasbaka allah yalla doyna la buñ la bëgge war bayil sa bop ak yalla rek te di len setan nga xol kep ku la laal ay war bëgg la war nga baye ko ak yalla subhanahu wa ta'ala rek du la mëna war mukk wala su la waret du yag mu yeg ne war yaangi ni war ya wal bëti ko kep ci ko sa su nek subhanahu wa ta'ala di ci woné ay mbir yu bare bare bare ndax yalla da bëgg du war huwa alladhi yalla ki nga xamne ay yadaka mo la dolel ay yadaka dolel nala bin nasrihi ci ndimbalam wabil mu'minina ak ci way gem yi lol tam ci kiyamtani la bok kiyamtani subhanahu wa ta'ala yalla subhanahu wa ta'ala mo dolel yunit bi sallallahu alaihi wasallam dolel ko it ci ñi nga xamne ñom la andalon muy sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajma'in wa alafa yalla minale bayna qulubihim digenti sen xolya sen xol yi minante ba ku ci am loy lek do ko nango lek bay sa morom sen xol yi jubo ba ku ci xamne amna ku bëgg labat jigen nga tiye sa bop sen xol yi minante ba kenn ku ci nek tuddi sa morom dom sen xol yi minante ba bo lal de kenn bent bi ci sallallahu alaihi wasallam masna leena wo ben bis boole len neega aisha cere ci misal ndax xeyna ñom buñu lek suñ cere yi mel ni waye ñu ko tuddé cere mu tek ko ci ndabli def ko ba mu reglen mu fa ben morso yap def ci daal ni aisha fayal lamp bi ñu fay lamp bi dogu morso yap bobu kuko jot jotale ko sa morom kuko jot jotale ko sa morom ñi ngi lek cere ji rek waye ku jot morso bi rek sa morom ñu sa geew ci sa ndeyjor mom nga koy jotale kuko jotale sa morom ñu defene ndabli lepp dafa nek ay dogu yap ñuko joxalanti nek wenn dog mo fi nek ñu lek ba sur bay fa dogu yap wu jop sallallahu alaihi wasallam gis ko yaramam daw lol mu dadi xamni ñi lembeugunt ñam am nañ ko lol la xandu wax wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasafa luñu xif xif xif sen morom reg mo la gënal ñu reg tabarakallah ashabatul kiram ridwanullahi alayhim ay mak yu deugar lañ won yalla ne yonenti bi law anfaqta bo joxe won ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp so joxe won li ci suuf lepp mbollem li fi ay auto nga jaay ko jox len mbollem li nek ci bank yi nga widd ko jox len mbollem etage yi fi nek keur yu rafet yi nga widd ko jox len yalla neena bo bolé won lepp ma allafta do mana minale bayna qulubihim digen sen xol yi walakin allah wa yalla allafa baynahum mu'minale sen xol yi modi doomu adama yi amul len lu len mana bolé du alal ju bari du am am du ay juddu du ay tar du ay cion du lu xew du moddu amul len lu mana bolé doomu adama yi ludul buumuk diine ludul buumuk diine munta bolé doomu adama yi buumuk diine rek mo meuna fek ki dekk ca kili korop ki dekk ca benen dekk ki dekk fenen buumuk diine bolé len ba duñu gisante waye dañu bëggante dañu xamanté dañu soppante dañu mënanté buumuk dekk buumuk diine do nga ko man ludul buumuk diine munta bol nit ñi so len dañ jox ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp ma allafta munu min la bayna qulubi motax subhanahu wa ta'ala su bakku waré am mom rek mo wara bakku ndax limu man mom rek ko man lim teural mom rek ko teural xolal lu melni timiri jinni ak ñaar fukki jinni ak ñent jinni ci ay sahaba ni len sallallahu alaihi wasallam lu wéré won wala niñ ko wéré won yalla mi na la seen xol yi ba buñu né acca xexi kenn ku nekk jël sa jasi and ndank di yëkëtendo di daanendo di gagne seen non yi lolu subhanahu wa ta'ala neena mom rek moko man lutax ndax ci